Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Na zegarach dochodzi już godzina piąta. Coś mi świta. Dziś 17 dzień maja, piątek, 138 dzień 2024 roku. Do końca pozostało 228 dni. Słońce wzeszło 22 minuty temu, a zajdzie o 20:26. Imieniny obchodzą dzisiaj Sławomir i Weronika. Dziś jest także dzień dojazdu rowerem do pracy. Tak więc szczególne pozdrowienia dla tych, którzy wybiorą ten środek lokomocji, aby oczywiście dotrzeć do swojego miejsca pracy. Dla mnie natomiast natchnienie do tego, co robić po pracy. Serdecznie kłaniamy się nisko Grażyna Oczkowska i Rafał Wodziński. Dzień dobry. But you won't come by. We're płonę jak płonie las. Lubię twój uważny wzrok, gdy ci opowiadam siebie. W twoich oczach blask i mrok, o tobie myślałam, do ciebie jechałam. Widzisz mnie, widzę cię, w tej bliskości czuję sens. Może tak, może nie, może odnalazłam cię. Tak szybko nam ucieka czas. W twoim cieniu chowam twarz, powiem ci coś jeszcze raz. Tak szybko nam ucieka czas. Płonę jak płonie las, bez pamięci, bez miar. Magdalena Grabowska-Wacławek, czyli Bowska, wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów. Zdążyła już wydać 5 albumów. Tak szybko, w ciągu 8 lat, szybko zleciało. Była naszą gościnną dokładnie 8 dni temu i przedpremierowo zaprezentowała właśnie ten utwór. Utwór zatytułowany Płonie las. To jest pierwsza zapowiedź nowego krążka, nad którym artystka pracuje już od kilku miesięcy. Wokalistka odsłania nową siebie i udowadnia, że jest jak najbardziej świadoma momentu życia, w którym aktualnie się znajduje. Tytuł utworu jest zwodniczy, bo w klipie nie ma ani jednego drzewa, jest pustynia. Nie wiem, czy jest ekologiczny, chyba nie, ale muszę to już oddać słuchaczom, aby to ocenili. Tak powiedziała Tomkowi Rządzie wokalistka na antenie Trójki. 10 minut po 5. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Fire again, burn a cause in my arm and fight. Editors, Heart Attack. 18 minut po godzinie 5. Coś mi świta w Trójce. Będzie o sztucznej inteligencji, o której już mówiłem w kontekście sztucznej inteligencji w muzyce. Sztuczna inteligencja niepostrzeżenie opanowała sztukę oszukiwania ludzi, grzmią badacze. Eksperci z Massachusetts Institute of Technology odkryli niepokojące zachowania różnych systemów sztucznej inteligencji. Jak twierdzą, niepostrzeżenie uczy się ona przebiegłości i oszukiwania ludzi. Systemy posługują się nieuczciwością w grach komputerowych, na przykład blefem w pokerze, grając przeciw ludziom, aby uzyskać przewagę. Opisane są też systemy, które potrafiły oszukać specjalne testy oceniające bezpieczeństwo. Badacze wymieniają także różne potencjalne zagrożenia, na przykład różnego rodzaju oszustwa czy wpływanie na wybory. Jeśli sztuczna inteligencja udoskonali się w podstępach, to ludzie nie będą w stanie się obronić. Ale badacze chwalą przy tym inicjatywy podejmowane w celu uregulowania sztucznej inteligencji, takie jak EU AI Act czy amerykański AI Executive Order. Powstaje jednak pytanie, czy uda się uregulować sztuczną inteligencję, czy ten eksperyment czasem nie wymknął się spod kontroli. Bądźmy dobrej myśli, bo o poranku trzeba myśleć dobrze. Już teraz Szkło i Echa w Trójce. Zamiast oczu mam szkło. Co robiłeś dnia, kiedy skończył się Facebook? Czy wyszedłeś na dach? Krzyczałeś, gdzie Bóg? Czy rzuciłeś telefonem i widziałeś, jak płonie? Czy ci jednak było jakoś lżej? Ten koniec świata był okej. Udało przeżyć się, przeżyć dało się. Ten koniec świata był okej. Udało przeżyć się, przeżyć dało się. Ten koniec świata był okej. Udało przeżyć się, przeżyć dało się. Kosmiczne brzmienia od Roykshop Sordid Affair w programie trzecim Polskiego Radia. W coś mi świta, co niektórzy z Państwa mogli wczoraj w nocy zaobserwować ciekawe zdarzenie. Zdarzenie na naszym niebie zwane błękitnym duchem, czyli efektem, który wytworzyła rakieta Sojuz 2, która wystartowała z kosmodromu w Rosji. Jak podaje Karol Wójcicki, popularyzator astronomii prowadzący bloga Z głową w gwiazdach, rosyjska rakieta kosmiczna z kosmodromu Plesieck w północno-zachodniej Rosji wystartowała i skierowała się na północ z lekką odchyłką na zachód. Dzięki temu można było ją zaobserwować. Między innymi najlepsze miejsce obserwacji było na ekstremalnie odsuniętym północno-wschodnim i wschodnim horyzontem. Oznacza to, że właśnie ci, którzy tam zauważyli tak zwanego błękitnego ducha, zauważyli rakietę, która wspięła się bardzo wysoko w kosmos, no ale też musiały być spełnione odpowiednie warunki, żadnych domów, żadnych drzew, żadnych świateł do pierwszego stopnia nad horyzontem. Tak więc we wszystkich dużych miastach na pewno tego nie było widać, ale tam, gdzie Państwo to zaobserwowali, to uspokajamy, że to tylko rakieta kosmiczna. Robert Dzichy już teraz w Trójce z Miodową. Niczym nóg. Droga ta jest krótka.

rozwala wyobraźnię badaczy od wielu lat. Nie udało się jeszcze przeprowadzić eksperymentu, który dawałby chociaż cień nadziei na tę komunikację, ale szybki rozwój technologii pomaga testować nowe metody badań. Na potrzeby badania zespół amerykańskich naukowców monitorował przez 7 miesięcy interakcje papugi z tabletem. Jak zaznaczają badacze, nie chodziło wcale o ustalenie, czy wybór przez papugę konkretnych komunikatów można nazwać komunikacją. Chcieli tylko sprawdzić, czy urządzenie, takie jak tablet, ma potencjał ulepszania koegzystencji zwierzęcia trzymanego w zamknięciu z człowiekiem. Przeanalizowano 40 godzin materiału wideo i porównano wybory papugi z symulacją wyborów ikon hipotetycznego użytkownika, który wykonywał wyboru losowo. Okazało się, że wirtualny użytkownik nie był w stanie w pełni naśladować tego, co zrobiła papuga, korzystając z tabletu. Skłoniło to naukowców do wniosku, że wybory papugi wcale nie były zwykłym dziobaniem ikon. W mniej więcej 14% przypadków papuga wybierała ikony przedstawiające jedzenie, napoje i smakołyki. Z drugiej strony około 73% wybranych przez nią ikon odnosiło się do czynności, które dotyczyły zachowań społecznych lub poznawczych, takich jak granie, odwiedzanie innego ptaka, czy po prostu komunikowanie się z właścicielką. Nie ptak, a królik. Bartek Królik i jego fala przed nami w Trójce. Ta sama ulica i to samo przejście. Chcę ruszyć do przodu, wciąż to samo miejsce. Podano na tacy, nie wchodzę, bo nie chcę. Choć pływało ciężko, nie proszę o więcej. I płynę z tym nurtem, to płynie bez mnie. Wypadłem za burtę z tej szarej kolejki. Chcę wracać do siebie, tam gdzie moje miejsce, gdzie wszystko jest ludzkie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 14 minut będzie szósta. Oasis w Trójce. Od 14 lat pozostają w zawieszeniu i mniej więcej tyle samo lat trwają spekulacje odnośnie tego, czy powrócą na scenę. Andy Bell, który był przez 10 lat basistą w zespole, uważa, że właśnie tak się stanie w przyszłości. Na tę wypowiedź, która pojawiła się w sieci i w różnych mediach, stanowczo zareagował sam Liam Gallagher. Oczywiście wypowiedź Bella nie jest prawdziwa. Andy Bell's right. Naprawdę nie powinieneś ludziom robić nadziei. To nie jest mądre. Nigdy nie wspominałem o powrocie Oasis. To już koniec. Wszyscy musimy iść naprzód dla własnego zdrowia psychicznego. Fani Oasis cały czas jednak liczą na to, że bracia pogodzą się i znowu staną razem na scenie. Ich debiutanckiemu krążkowi Definitely Maybe stuknie w tym roku dokładnie 30 lat. A już teraz znakomita formacja Chemical Brothers i Galvanize w Trójce. Time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, my finger is on the button. My finger is on the button. My finger is on the button. Push the button. Mess it up, mess it up, mess it up. Swego czasu miałem okazję zagrać Państwu ten utwór w pięknym remiksie Purple Disco Machine w Shamrush na ten weekend. W każdej wersji zresztą ta produkcja brzmi świetnie. The Rolling Stones w trójce. A za chwilę zabrzmi u nas serwis o 6:00 i potem również prognoza pogody. I najważniejszy poranny punkt programu, czyli nasze pierwsze zapraszamy do trójki. A ja zapraszam na nie w imieniu Roberta Grzędowskiego. Niemcy grzmią z biurokracji, kpią z biurokracji. W stolicy tego słynącego z procedur kraju powstało muzeum biurokracji właśnie i o nim będzie na pewno no, w trójce, biorąc pod uwagę niemiecki tak zwany Ordnung, to brzmi tak, jakby diabeł ubrał się w ornat i na mszę dzwonił. W porannym programie także nasz cykl Unia pod lupą i to wszystko, w coś mi świta w trójce. Miłego piątku i weekendu życzą Państwu realizująca Grażyna Oczkowska i prowadzący Rafał Wodziński. Dziękujemy bardzo i życzymy słonecznego weekendu. Zapraszamy do reklamy.